paguyuban Karawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galo Bukur Tulung Agung Setio Manggolo dipun sanguyung dening Anggura Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasukatan Tayung Tulung Agungan Sugeng Amiarso. Oh, you.